Нагадаю вам, што мы з вамі знаёмімся з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў дарадцамі былі і за сваёй мудрасці пакутвалі. Дык вось, вырашылі шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствамі ратавацца. Сёння ж вы даведаецеся пра тое, як шыльдбургеры здагадаліся, чаго ў іх у рату темно, и что яны пасля гэтага зрабілі. У ратуши было вельмі темно, и шыльдбургеры вырашылі знять дах. Долго пасля гэтага не могли яны нарадоваться на свою ратушу и засядали у яй з раніцы до ночи. На их счастье до самой осени ни разу дажджу не было, и тому дзірка ў даху не зашкодзіла ім прыняць немало важных рашэнняў. Але вось ласкавае лето минуло, и сонейка стала часто хаваць свой веселый тварык за шэрыя хмары. Набліжалася зима, суровая и нялітасцівая, и все частей у штукарской палате стала церусить. Не спадабалася гэта шыльдбургерам, і вырашылі яны, што раз чалавек пад парасонам не мокне, то і яны не адсырэюць, калі дах свой закончыць. Яны зноў заклалі дах даховкай, мяркуючы, што раз летам яны грэліся на сонейку, якім загадала матухна лянота, то і зімой ім трэба каля печкі сядзець, каб рукі і ногі ў іх не замерзлі. Але вось выправілі яны дах и отправились знову в палату. И что вы думали? У ратуши было гэтак же темно, как и раней. Знову сидели шыльдбургеры с лучинами на голове у темной ратуши и тримали раду. Нарешті дайшла черга казать одному шыльдбургеру, який ніколи не лічив себе за апошнього дурня. Каб не образить его стиплость, я не буду называть его имя. Ну, дык вось. Устав гэты шыльдбургер і заявіў, што лепш за ўсё будзе, калі яны зробяць так, як параіць яго кум. З дазволу высокага сходу ён тут жа пакінуў палаты, каб схадзіць паклікаць кума. Пакуль ён в обмацкам прабіраўся ўздоўж сцяны, лучына ў яго галаве даўно згасла. Ён заўважыў у адным месцы палоску святла. Мабыць, тут дрэнна затынкавалі сцяну. Тут ён глыбока ўздыхнуў, успомніў пра сваю мудрасць, ад якой, як і ўсе іншыя, адмовіўся, хутка вярнуўся ў палату і пачаў: «Што ж, суседзікі, дазволіце зараз і мне слова мовіць?» А калі яму дазволілі, ён працягваў: «Вось я так скажу. Напрыклад, завядзецца ў мяне якая-небудзь звычка і выцесніць тое, што я атрымаў ад прыроды. Дзіўная справа, благія звычкі асабліва хутка выцясняюць прыродныя і самі нібыта робяцца другой натурай чалавека. Так і ў нас. Дагэтуль мы былі людзьмі з розумам і цямілі што да чаго, а цяпер прынялі штукарскія звычкі. І так яны нам прыйшліся даспадобы, што з поспехам выганяюць народзе напісаныя. Людзі цалкам разумныя, мы цяпер зрабіліся сапраўднымі дурнямі, і змяняць нешта мы не захочам ні за якія выгоды. Патрапілі мы ў такую бяду і ніяк не можам зразумець, у чым наша памылка, чаму мы ўсё ў поцемках сядзім. І ніхто не здагадаўся, што мы ў сваёй ратушы вокны забыліся зрабіць. Нельга так адразу дурнямі сябе выстаўляць. Вельмі гэта груба атрымліваецца, такое толькі сапраўдным дурням да твару. Перапалохаліся тут шыльдбургеры, як жа гэта яны схібілі. Атрымалася, быццам яны і зусім Богам пакрыўджаныя. Нават адзін на аднаго глядзець ім сорамна стала. А таму яны адразу, без усялякіх пасяджэнняў і затрымак, прыняліся праломваць сцены ратушы. І не знайшлося ні аднаго, хто адмовіўся б ад асобнага акенца, пра якое потым мог бы сказаць: «Вось яно маё акенца, толькі святла, што ў ім». Вельмі хутка ратуша была гатовай. не хапала толькі ўнутранага абсталявання, а пра яго гаворка наперадзе.